Hatayı ben en başında yaptım, aynı bir senle paylaşarak kendimi çok takdir edeceğim. Ayrılığı kut kut vedalaşırken üzülmüş gibi tutma ellerimi acıyarak. Kendine dev aynasında değil, boy aynasında bir bak. Acım vermezler bu böyle. Bir öylesin bir böyle, neyin var bana söyle. Bak ağlamayan bebeğe süt vermezler bu böyle. Çok mahzun birisin, öyle cicisin, nazar demesin. Aman aman dur bir dinle. Bak bir şeyin varsa çekinme utanma, benim olmasam da gizli gizli çektir durma. Başka başın ağrırsa salla, yerinde kalk da fırla. İyileşmek istiyorsan bu numarada beni tıkla. Başın ağrırsa salla, yerinde kalk da fırla. İyileşmek istiyorsan bu numarada beni tıkla. Beni